Wrocławska lekarka Małgorzata Iwanowiec ma wątpliwości i zwleka z podpisaniem kontraktu. Wzrastają wymagania bez pieniędzy i to jest problem. Dodatkowym problemem jest to, że ministerstwo dołożyło nam badań, na które nie bardzo chcemy dołożyć pieniądze. Specjalista rynku ochrony zdrowia Maciej Sokołowski mówi, że nie ma precyzyjnych wyliczeń, ile wprowadzenie pakietu będzie kosztowało. Minister mówi, ja wam daję tyle, ile trzeba, a lekarze rodzinni mówią, a nam my uważamy, że za mało, bo tych badań będzie więcej. Pacjenci liczą na to, że gabinety lekarzy rodzinnych będą pracowały normalnie. Ciągle choruję i na prywatnym leczenie nie stać. Szef jednej z wrocławskich przychodni, Wojciech Korzeniowski, mówi, że nie ma wyjścia, musi podpisać kontrakt. Kiedy się ma podopiecznych 25 tysiąca, prawie 21 tysięcy pacjentów, nie ma innego wyjścia. Oni muszą mieć zapewnioną opiekę. O kontraktach i opiece po 1 stycznia z pacjentami i lekarzami rozmawiała Elżbieta Osowicz. Trzeci stopień zagrożenia dla środkowej i północnej Anglii, tylko jeden poniżej katastrofy żywiołowej. Ostrzeżenie przed mrozem wydało brytyjskie biuro meteorologiczne. Minionej nocy termometry pokazały najniższą w tym roku na wyspach temperaturę minus 9 stopni. Z Londynu Grzegorz Drymer. Komunikat uczula służbę zdrowia i opiekę socjalną na zagrożenia dla osób szczególnej troski, dzieci chronicznie chorych i ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza mieszkających samotnie. W Londynie wznowiono akcję Zimowi Przyjaciele, zachęcając sąsiadów do utrzymywania kontaktu z takimi osobami. W zeszłym roku łagodna zima nie zwiększyła szczególnie śmiertelności, ale w 2013 roku niskie temperatury spowodowały śmierć 31 tysięcy Brytyjczyków. Po sobotnich śnieżycach niebo nad wyspami brytyjskimi jest wolne od chmur i świeci zimowe słońce, ale policja ostrzega kierowców przed nocnym oblodzeniem szos. Zaleca też wybieranie głównych dróg, które będą wysypane piaskiem w pierwszej kolejności, zwiększenie odstępów między pojazdami, unikanie dużych przyspieszeń i nagłego hamowania. Automobil Club AA przypomina brytyjskim kierowcom niewprawnym w warunkach zimowych, że warto wymienić ogumienie i stary akumulator. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Turyści na Sylwestra zjeżdżają pod Tatry. Szacuje się, że na całym Podhalu Nowy Rok przywita nawet ćwierć miliona gości. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych już zaplanowano dodatkowe dyżury, bo noc sylwestrowa to najcięższy dla lekarzy czas w roku. Najwięcej poszkodowanych to amatorzy sztucznych ogni, przyznaje Jacek Imioło z Nowotarskiego Szpitala. Lekkomyślności i nieumiejętnego obchodzenia się ze sztucznymi ogniami. Wiadomo, że to gdzieś tam nie ma żadnego certyfikatu, bezpieczeństwa i tak dalej. I ci ludzie trafiają do nas na SOR. Są poparzenia, urwane palce, rozerwane dłonie. To są ciężkie urazy. I mimo apeli, żeby obchodzić się z tym ostrożnie, ci pacjenci trafiają do nas na SOR. Wydaje się, że co roku jest mniej więcej ta sama liczba. Kolejna grupa poszkodowanych to narciarze, którzy właśnie na stokach chcą przywitać Nowy Rok. Jednak jazda przy sztucznym świetle i po alkoholu często kończy się wizytą w szpitalu. Hiszpanie przed Sylwestrem masowo kupują czerwone dodatki, bieliznę i biżuterię. Zgodnie z tradycją witają Nowy Rok mając na sobie coś czerwonego. Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego wierzą, że czerwień przyniesie im szczęście i ochroni przed pechem i chorobami. Od dzisiaj czerwony kolor zdobi w Hiszpanii większość sklepowych wystaw. Salony z męską odzieżą wywiesiły czerwone krawaty, z kobiecą czerwone bluzki i sukienki. Kolor ten zdominował również wystawy z bielizną. Sprzedawcy znaleźli nawet rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą dołączyć czerwieni do sylwestrowych strojów. Mamy czerwone piżamy i kosmetyczki. Po powrocie z balu można w nich spędzić resztę nocy, a kosmetyczkę postawić obok łóżka, proponuje barceloński sprzedawca. Zwyczaj podobno wywodzi się ze średniowiecza. Czerwień była wtedy kojarzona z magią i wróżbiarstwem, ale noszenie ubrań w tym kolorze było zabronione. Dlatego czerwone dodatki noszono ukryte pod wierzchnią warstwą odzieży. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju śnieg. W przeważającej części pada przelotnie, na południu mocniej. Najwięcej pogodnego nieba na północy, a na termometrach minus 7 stopni w Suwałkach, w Warszawie i Lublinie minus 6, w Krakowie, Katowicach i Bydgoszczy minus 5, we Wrocławiu, Poznaniu i w Gdańsku minus 3, w Koszalinie około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło. Teraz trzeba posprzątać. W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na MediaExpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. MediaExpert. Włączamy niskie ceny.

czystości w twórczości Jeremiego Przybory. Mam wrażenie, że był nawet motywem obsesyjnym. Już kąpiesz się nie dla mnie, to jeden przykład tej obsesji, a w tej piosence też motyw ów się pojawia. Znamy ją wszyscy, a dla przypomnienia proszę fragmencik jej oryginalnego pierwszego wykonania. Dobranoc, dobranoc ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, bogaci Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem, wytworną konfekcją okryci. I darzą śmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. No bo nie powiedziałam państwu, że właśnie w ramach przygotowań do setnej rocznicy urodzin Jeremiego Przybory postanowiłam te różne motywy w jego twórczości śledzić, rozpisywać na głosy i szukać na nie przykładu. Jeśli państwo mają jakieś idee dotyczące tego, jak się przygotować do setnej rocznicy urodzin Jeremiego Przybory, zapraszam. Adres do korespondencji jest czynny i do państwa dyspozycji akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No i teraz wracamy do tego utworu, bardzo, bardzo znanego. A z jakiego programu pochodzi ta piosenka? To było Divertimento opus 3, Jesienne szelesty. Wersja telewizyjna miała premierę w roku 1966. Wersja radiowa ukazała się na antenie 12 stycznia 1977 roku. Ale ten motyw do czysta wymycia, motyw higieny, to jest jeden z najstarszych i najczęstszych u Przybory motywów. Wiele razy pojawia się na przykład w Teatrzyku Eterek. Pierwszy raz już bodaj w roku 1949 w Eterku zatytułowanym Na wyraj z maja tegoż 49 roku, który to Eterek jako audycja w archiwum się nie zachował, ale w archiwach rodzinnych przetrwał scenariusz i w piosence Na wyraj śpiewanej przez chór Czejanda są takie zwrotki, które cytuję za kompendium niewiedzy Grzegorza i Moniki Wasowskich. Proszę posłuchać. Nad wodę, nad wodę, nad wodę, wszak woda podkreśla urodę. Czy starsze, czy młode, myj ciało, włóż w wodę, poczystość narodu, nad wodę. Kolejny raz. Czystość w Teatrzyku Eterek pojawiła się za sprawą Mundzia w programie Gość o północy, rok 1953. Grunt to porządek, czystych sprzętów rządek. Zdrowy nam rozsądek zarekomenduje to. Grunt to chędowość, z niej korzyści mnogość. Z niej nastroju błogość i zadowolenia gro. Więc chwyć oburącz szczotki kij, mieszkanie sprzątaj, siebie myj. A jeśli nie przeszkadza ziom, od czasu się do czasu kąp, bo grunt to jest ludność. Gdy rozumie ludność, że prawdziwa cudność, ludność musi mieć za tło. Na moje ogólne żądanie jeszcze raz. Ha, ha, ha, ha, ha. Grunt to porządek, czystych sprzętów rządek. Zdrowy nam rozsądek zarekomenduje to. Grunt to chędogość, z niej korzyści mnogość, z niej nastroju błogość i zadowolenia gro. Więc chwyć obrącz szczotki kij, mieszkanie sprzątaj, siebie myj, a jeśli nie przeszkadza ziom, od czasu się do czasu kąp, bo grunt to jest ludność. Gdy rozumie ludność, że prawdziwa cudność, ludność musi mieć za tło. No i w tym miejscu Mundzio właśnie sprzątając mieszkanie profesora Penduszki stłukł szybę. Mieszkanie sprzątaj, siebie myj, motyw higieny. Ta sama piosenka z nieco zmienionym tekstem pojawia się także w sztuce Studencka miłość z roku 1955. Przypomnę Państwu, czy też powiem, że 13 października 1955 roku w Teatrze Młodej Warszawy odbyła się premiera sztuki pióra dramaturga radzieckiego Włodzimierza Dychawicznego. To była komedia muzyczna w trzech aktach, do której oryginalne piosenki napisali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Tych piosenek było 9. Niektóre nieco zmienione po latach pojawiły się na przykład w Kabarecie Starszych Panów. Mowa tutaj choćby o pieśni Skautów Oceanicznych, czy o utworze Zakochałam się w czwartek niechcący, który w Studenckiej miłości miał wersję męską. Zakochałem się w czwartek niechcący. Grunt to porządek zabrzmiała w Eterku w 1953 roku. I to jest właśnie piosenka także z Studenckiej miłości. No i mieliśmy także groteskową, fenomenalną piosenkę z Klatki piersiowej, którą też swego czasu w Akademii Rozrywki Państwu prezentowałam. Ta sztuka, Studencka miłość, była wystawiana także pod tytułami Podróż poślubna i We dwoje. No a piosenki do niej napisane to właściwie pierwsza tak pełna i rozbudowana współpraca panów Przybory i Wasowskiego jako autora i kompozytora. Motyw porządku i higieny pojawił się również w czymś w rodzaju para kabaretu, czyli w radio absurdziku, w formie żartobliwego mini słuchowiska, które Przybora wymyślił i realizował. Tych słuchowisk było kilka, we współpracy oczywiście z Jerzym Wasowskim. Jeden z tych radio absurdzików nosił tytuł Kazia Pianczanka. Skojarzenie z pianą słuszne jak najbardziej. To był rok 1959. Proszę posłuchać. Kazię Pianczankę poznaliśmy w kinie Pelcowizna. A do kina Pelcowizna wybraliśmy się z przyjacielem na atrakcyjny film pod tytułem Odrzucona, znanej koprodukcji. Ten film oczywiście szedł również w kinach Śródmieścia, ale nie sposób było się dostać z powodu długich ogonków. Zanim te ogonki się zmniejszyły, film zgodnie z polityką repertuarową zdjęto z ekranów śródmiejskich i wysłano na przedmieścia. Tak, mieliśmy więc do wyboru zobaczyć go w kinach Klops, Związku Pracowników Rzeźni, w kinie Spawacz na gorąco, no i w kinie Pelcowizna. Spawacz na gorąco ze względu na upały to raczej odpada. Tak, więc wybraliśmy się do Pelcowizny, bo kinematograf ten przeprowadza bardzo ciekawy, nowatorski eksperyment. Polega on mianowicie na tym, że film grany jest póki ma powodzenie. Nie wiem, czy przyjaciel dosyć dokładnie to tłumaczy. Chodzi o to, że na przykład kierownik kina, widząc jak ludziska kupą walą na film, powiada normalnie, a guzik zobaczycie, a guzik jutro go zdejmę i co mi zrobicie? A tutaj w kinie Pelcowizna w ramach eksperymentu już tak nie może powiedzieć. Musi czekać, aż ludziska przestaną przychodzić na obraz. Ciekawy eksperyment i warto do takiego kina pójść. Warto. No i okazało się, że rzeczywiście warto. Bo właśnie w tym eksperymentalnym kinie poznaliśmy z przyjacielem Kasię Pianczankę. Bo to właśnie o niej mamy przecież mówić, a ty w kółko o tym kinie. Mówię o kinie, bo lubię powracać wspomnieniem do miejsc, z którymi wiąże się piękne przeżycie. Gdybyśmy poznali Kazię na Capri, to bym mówił o Capri. Otóż, jak tylko zrobiło się ciemno na sali, poczuliśmy z przyjacielem, że jakiś obywatel obok nas pod względem higieny osobistej nie odpowiada wymaganiom dziesiątej muzy i postanowiliśmy się przesiąść, bo było sporo wolnych miejsc ze względu na pogodę. No niestety, obywatelów przesiadł się również właśnie, bo było sporo wolnych miejsc. I wtedy postanowiliśmy przesiąść się jeszcze raz. I znów ten obywatel przesiadł się, by dostarczać nam wrażeń silniejszych niż ekran. Chociaż innego rodzaju. I tak kilkakrotnie przesiadaliśmy się po całej Pelcowiźnie, a obywatel za nami, chociaż potem okazało się, że to wcale nie był ten sam obywatel, który przeciwnie wcale się nie przesiadał, tylko różni obywatele rozsiani po sali. I tu chcielibyśmy z tego miejsca zaapelować do niektórych obywateli naszego, bądź co bądź 30-milionowego społeczeństwa. Nie, niektórzy obywatele, dajcie spokój, bo naprawdę... Naprawdę... Grunt to higiena, słuszna jej ocena, wciąż ku temu przy nas, by rekomendować ją. Grunt to chadustwo, nawet gdy ubóstwo, bo radości mnóstwo i korzyści niesie sto. Gdy chcesz tej Polsce synem być, to powinieneś jej się myć, a nawet kiedy nie jest ziąb, od czasu się do czasu kąp, bo grunt to ta schludność, co to nie żadna trudność. Ona zdobi ludność, kiedy służy jej za tło. O, i mieliśmy kolejną wersję piosenki Grunt to higiena, grunt to porządek. Przykłady apelowania o czystość w twórczości Remiego Przybory można mnożyć i mnożyć. Ale mamy w tej twórczości pokazanych również ludzi do czystości zdeterminowanych. I myślę, że właśnie tak jest w piosence Już kąpiesz się nie dla mnie. A teraz przedstawię Państwu przykład z teatrzyku Eterek. Profesor Penduszko został podstępnie napadnięty, a włamywacze, jak to u przybory, ucięli sobie z profesorem Penduszko pogawędkę. Rok 1954. Czy tu mieszka profesor Penduszko? Tak, to ja. Samotny? Chwilowo. Ręce do góry. Kiedy nie mogę. Dlaczego? Przytrzymuję rękami spodnie. A widzę za panem również jakąś panią. To moja żona. No, wszystko jedno. Nie mogę. To jedną rękę przynajmniej do góry, a drugą może pan spodnie. No, a telegram? Pan wybaczy, nie mam dla pana telegram. No. Ani nawet zwyczajnego liściku? Nie, żadnej korespondencji. To podstęp z mojej strony. Podły podstęp. Chwyt, żeby wedrzeć się do pańskiego mieszkania. Ohydny wybieg, przyznajemy. W celach rabunkowych? Co takiego, jak pan śmie nas obrażać? Proszę bardzo, bierze pan profesor do łóżeczka, bo nam się jeszcze przeziębi. Ręka do góry. Nie ta! To pan trzymał spodnie. Najmocniej panią przepraszam. Pomyliło mi się ze zdenerwowaniem. Marsz do łóżeczka, bo Ziuziu. Prawa rączka do góry. O tak. A gdzie tu łazienka? Kto tam płacze, panie? Nasze drobne dziadki zostali na klatce schodowej. Nie chcieliśmy, żeby były świadkami aktu przemocy. To pan szanowny nie tylko z małżonką chodzi na robótki, ale z dziadkami? A rodzinny z pana człowiek. A żona nie odstąpi mnie w żadnej potrzebie. A dziateczek naszych nie mamy z kim zostawić w domu. Są takie ruchliwe. Uspokój, kochani, uspokój. No bardzo cię proszę. Jeszcze chwileczkę, Bożenku, jeszcze chwilkę, Sławeczku. Zaraz wam pokażemy ślicznego, miłego dziadziusia. Żywego? Co żywego? Żywego dziadziusia pokażecie? Panie profesorze, za kogo nas pan bierze? W każdym razie nie za listonoszy. Gdzie łazienka? Prosto i na prawo. A prysznic jest? Jest. Czynny? Czynny. Mój Boże, i prysznic. Idź, kochanie, i odkręć prysznic, a ja tymczasem przypilnuję profesorka. Ręce do góry, a teraz do łóżeczka. Nie potrzebuje pan nic trzymać, proszę o obie rączki. Ze wzruszenia ręce mi się trzęsą. Idź ty, odkręć, kochanie. Idę, dobrze. Ale gdyby co, wolaj mnie, kochanie. Wolaj. Nie wierzę w to, żeby pan profesor mógł zrobić krzywdę kobiecie. Dawno nie próbowałem, proszę szanownej pani. Już 2 lata jesteśmy bez prysznica. To straszne. To zegarek, papierośnica i srebrna wykolaczka znajdują się w prawej górnej szufladzie. To straszne. Za kogo pan mnie bierze? Przecież ja nie jestem żadnym zawodowym włamywaczem. Pozostał pan w kadrze amatorów? Amatorów? O tak, ale prysznica. Pan nie ma pojęcia, jakie ja, prosty urzędnik, przywiązuję znaczenie do wodolecznictwa i hydroterapii. Jestem, proszę pana, fanatykiem tych rzeczy. Natrysk, mój Boże, jakież to ma znaczenie dla dorosłych, a dla dzieci. I oto od 2 lat jesteśmy pozbawieni, przepraszam, byliśmy, bo już dzięki panu nie jesteśmy pozbawieni prysznica. Nasz zepsuł się, proszę pana. Naprawić go nie można. A samego prysznica nie dostanie pan nigdzie na naszym rynku. W jednym sklepie proponowali mi prysznic wraz z całą wanną, a w innym razem z willą i małym ogródkiem. A mnie sam prysznic, rozumie pan, był potrzebny, bez ogródka. Doprowadzony do ostateczności, ważyłem się na ten akt rozpaczy. Wybrałem pana, bo pan jest samotny, stosunkowo łatwy do steroryzowania, a poza tym sympatyczny. Dziękuję pan. Proszę pana. To dlaczego nie poprosił mnie pan na przykład o wynajęcie lub nawet podarowanie prysznica ze względu na przykład na dzieci? Prosić? Nigdy. Jestem prostym urzędnikiem, ale jeszcze nikogo o nic nie prosiłem. Zadumnym. Ale czas na mnie. Na schodach czeka wierna towarzyszka i maleństwa. Oto należność za prysznic. Leżeć, nie ruszać się, póki nie wyjdę. Z prysznicem. Adieu. No i dalej ta historia przybiera rozmiary nieomalże historii kryminalnej, słuchowiska kryminalnego, ponieważ potem profesor Pentuszko wraz z Mundziem próbują wytropić, do jakiego to mieszkania trafił prysznic profesora, ażeby go odzyskać, co im się ostatecznie nie udaje. W roli włamywacza, urzędnika usłyszeli państwo tutaj Tadeusza Kondrata. Jego żoną była pani Danuta Wodyńska, w roli profesora Pęduszki oczywiście niezawodny Adam Mularczyk. To była audycja, jak powiedziałam, z roku 1954, a dokładnie z grudnia roku 1954. Jak się państwo postanawiają przygotować do setnych urodzin Jeremiego Przybory? akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Bardzo proszę, pani Anna pisze, że ciekawe mogą być również motywy hydrologiczne w twórczości Jeremiego Przybory, które częściowo tylko wiążą się z kąpielowymi. No i życzy mi pani Anna miłego tropienia. Pani Anno, może sama by pani trochę potropiła. My wróćmy jeszcze teraz do divertimenta jesiennego, od którego właściwie tę naszą podróż po doczysta wymyciu Jeremiego Przybory rozpoczęliśmy. To, co teraz państwu przedstawię, to będzie scenka, która w wersji radiowej divertimenta jesiennego się nie znalazła. Jest za to w wersji telewizyjnej i nie wiem, czy to w ogóle nie jest, jeśli można mówić tutaj o jakimś stopniowaniu, o jakiejś gradacji tego, co się lubi bardziej lub mniej, więc nie wiem, czy to nie jest w ogóle moja najbardziej ulubiona scena zagrana, odegrana w twórczości Jeremiego Przybory. Nieszczęśliwa para na ławce w parku, Joanna Jedlewska i Bronisław Pawlik. Pani też po przejściach? Tak. Żebym to ja się mógł tak wypłakać. A kto panu zabrania? Nie to, że zabrania. Nie potrafię, żebym się nie wiem jak wykrzywił. I tak łzy mi się nie puszczą. To rzeczywiście ciężko musi być tak nie móc się wybeczyć. Ja to bym nie potrafiła przeżywać czegoś na sucho. Nieraz to nawet bez powodu. Poryczę sobie, przejdzie mi. A jeżeli bez powodu, to co pani przejdzie? Ochota do ryczenia. A teraz, ryczała pani bez powodu? Z powodem. Bardzo go pani kocha. Nie. To nawet chyba nie to. Tylko oni ode mnie zawsze o tej porze pryskają. Już zawczasu boję się o tego następnego. Też pryśnie na jesieni. Zamiast się do tego przyzwyczaić, coraz bardziej się boję. A jest już następny? Jeszcze nie. Jeżeli pan nim nie jest. Bo to nigdy nic nie wiadomo, proszę pana. Więc boi się pani, że następny też pryśnie? Oni zawsze pryskają na jesieni. I czemu to przypisać? Bo ja nie mam kaloryferów. A co pani ma krom tego czaru nieprzepartego? Ja mam dwa pokoje z kuchnią i z babcią. W starym budownictwie z piecami. I oni nie chcą palić w piecach. A babcia? Dlaczego nie pali? O, babci palić nie wolno. Babcia jest suchutka, z łatwością by się zajęła. Wiosna, lato mijają przeważnie w szczęściu. Kiedy jesień nadchodzi, pora w piecach palić pryskają. Jeden po drugim. Ja bym nie prysnął z takiego powodu jednakowoż, gdybym panią szczerze kochał. Cenię w pani ten czar nieprzeparty i tę niezależność od elektrociepłowni. Widzi pani, ja osobiście jestem podłączony do elektrociepłowni. Otóż co rok oni robią remont i wyłączają mi ciepłą wodę. I, a że ja bez kąpieli żyć nie mogę, zawsze się wtedy wikłam w tę historię nadbiebrzańską. Dlaczego? Nadbiebrzańska rozporządza gazową łazienką. Chodzę więc do niej kąpać się i po kąpieli zwykle się wikłam w tę historię. A to są niestety czyste zmysły, proszę pani, nic ponadto. Na jesieni z reguły zrywamy na skutek rażącej różnicy charakterów i upodobań, nie mówiąc już o światopoglądzie. Nieraz bywa, wiosną poznam cudowną dziewczynę, tych samych zapatrywań politycznych, co ja. Życie upływa nam w szczęściu. Nagle nadchodzi lato, remont elektrociepłowni, która wyłącza mi gorącą wodę. Po dwóch dniach walki wewnętrznej udaję się do Nadbiebrzańskiej. Wikłam się do jesieni. Fatum jakieś przeklęte. A na urlop wyjechać w tym czasie? Nie mogę. Jestem kierownikiem kina na świeżym powietrzu. Przystojna ta nadbiebrzańska? Niespecjalnie. Cudowne, ona ma tylko ciśnienie gazu. To raczej już zaleta dzielnicy i gazowni kochanej naszej. Właściwie dla pana idealnym wyjściem z sytuacji byłaby jakaś fajna dziewczyna z gazową łazienką. Ewentualnie jakieś głębsze uczucie, które uwolniłoby mnie od elektrociepłowni. A pani pali węglem? Tak, ale co drugi dzień trzeba wynosić popiół. Trudno, ale za to jest pani niezależna od tej ciepłowni, pełna czaru nieprzepartego. A wrażliważ jest pani osobiście? Pod jakim względem? Muzykę na przykład lubi pani? Jaką na przykład? Beethovena na przykład. A może i lubię. Tylko nie wiem, jak to idzie. Ładne. A widzi pani, to znaczy, że jest pani wrażliwa. A łazienkę ma pani też węglową? Nie. Nie mam łazienki. W ogóle. To jak się pani kąpie? Staję w miednicy i babcia polewa mnie z konewki. A równo babcia leje? Równiuteńko. Wszystko się zgadza. Joanna Jedlewska, zapomniana już trochę aktorka, zapomniany głos, fantastyczna w tej scenie. I Bronisław Pawlik, jak powiedziałam, w radiowej wersji Divertimenta jesiennego tej scenki nie ma, ale jest, chociaż z diametralnie inną puentą, w innej autorskiej audycji Jeremiego Przybory, w tak zwanym tryptyku numer 5. Gdyby chcieli się państwo dowiedzieć, czym były tryptyki, odsyłam do kompendium niewiedzy Moniki i Grzegorza Wasowskich. Ten tryptyk numer 5 ukazał się na antenie w październiku 1964 roku, a więc 2 lata przed Divertimentem jesiennym, czyli to jest taka trochę wcześniejsza wersja tej scenki z dwojgiem z dwojgiem po przejściach. No ale Jeremi Przybora tak właśnie robił, to znaczy ciągle coś poprawiał, przerabiał, zmieniał. O ile wiem, ten tekst nie ukazał się też chyba w żadnym zbiorze tekstów Jeremiego Przybory, więc gdyby takowe na przykład miały się ukazać w 2015 roku, to trzeba by go do nich, myślę, dołączyć. No i za chwileczkę opuścimy nasz higieniczno-łazienkowy motyw, zostawimy go, no bo przecież zbliża się wielkimi krokami powtórka z rozrywki. Chociaż żal, bo przykłady można by jeszcze mnożyć i mnożyć. Mamy chociażby program recital piosenki z łazienki, czy cudowny łazienkowy list z podróży, w którym tajemniczy głosik śpiewa w rurach. Ale dobrze, mamy jeszcze moment, więc ten list mogę Państwu przypomnieć w zaskakującym być może dla Państwa wykonaniu, ponieważ ten list przedstawią panowie Andrzej Kopiczyński i Andrzej Szczepkowski. Jeremi Przybora. Listy z podróży. List z łazienki. Przekazujemy Państwu niezwykle, moim zdaniem, ciekawy list o tym, co się przytrafiło przyjacielowi w łazience. Kiedy to ci się przytrafiło? Onegdaj. Aha, onegdaj. Otóż onegdaj rano przyjaciel udał się do łazienki celem... W jakim celu udałeś się? Do łazienki? Tak. W celu umycia się, ogolenia i tak dalej. A, czyli jak zwykle. Jak najzwyklej. I nagle, kiedy tylko przystąpiłem do golenia, usłyszałem czyściutki, drobniutki głosik, który śpiewał piosenkę. Ale to nie był twój głosik? No skąd? Przecież bym poznał. Ja mam sumiasty baryton, a nie coś podobnego. Ładnie jednakowoż śpiewał ten głosik. Bardzo, bardzo tak. Ładnie i stereofonicznie, bo jednocześnie z umywalni i z wanny. O, a potem? A potem sam zapragnąłem zaśpiewać. Jak to w łazience. Więc żeby nie było kakofonii dwugłosowej, zatkałem otwory odpływowe w wannie i umywalni. Wtedy oczywiście głosik ucichł, ale też zaraz zaczął wydobywać się wrzask. Właściwie wrzaszczek jakby. I co wrzeszczał ten wrzaszczek? Duszę się wrzeszczał. Otwierać! Duszę się do cholery! Otwierać, psia krew! No i co? No więc odetkałem. To znaczy wyjąłem korek z umywalni, bo do wanny lała się woda na kąpiel. I natychmiast z umywalni posypały się na mnie złorzeczenia. Ty bydlaku, ja ci dam dusić, łobuzie. Ty będziesz mi powietrze odcinał, ty... Ach, ty taki owaki. Nawet trudno powtarzać dosłownie. Popamiętasz ty mnie, bałwanie głupawy. Przez cały czas, kiedy się kąpałem, płynęły złorzeczenia i inwektywy, chociaż przecież nie zatykałem już odpływu, tylko cierpliwie wszystkiego wysłuchiwałem. A potem? A potem wyszedłem z wanny i zacząłem wypuszczać wodę. I natychmiast rozległ się zduszony krzyk połączony z bulgotaniem. Topię się, o rany, topię się! Ratunku, nie umiem pływać! Na pomoc! Potem już samo bulgotanie i cisza. A ty? A ja nie mogłem zatkać wanny, bo mi korek gdzieś upadł i w tym zdenerwowaniu nie mogłem go znaleźć. I co? No i od tego czasu cisza w łazience. Kompletna. Ani śpiewu, ani inwektyw, ani bulgotania. No i co ty na to? No przykro mi ogromnie. Wprawdzie to było świństwo tak mi wymyślać. Aha. Bez dostatecznej racji po temu, ale przecież nie chciałem go zatopić. Kogo? No właśnie. Na domiar wszystkiego jeszcze nie wiadomo kogo. Następny list przekażemy Państwu o 9:25.